چرخچی خان من نسو با ایکی جهان من بو جهان اسم آزم کفر با مکان من کمی مکان اسم آزم زمه منم گنش منم چار نپنج و شش منم صورت گر بیانیرم چون که بیان Oh! منم شکر منم شمس منم